Eu vreau să văd cât pot să duc. Nu mă mai înțeleg cu băutura, măi, băutura, măi. Câteodată beau și beau și beau aiurea. Cât am băut la viața mea pe toți vaccinul. Dar băi, știe toată lumea că am gâtul ca pâlnia. Adun un pahar mai mare, o spătare. Că ăsta scapă pe gât, adun dracu altul mai mare. Adun vaza de la flor, mi se usucă gura. Nu mai ții măsura când mă fug cu băutura. Când ne strânge la mine acasă mai mulți. Și dacă ne vine, dăm blaua.